Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Sinus FM. Možná bychom tomu neměli říkat podcast, ale dva borci krásně hovoří o krásných a úžasných věcech z IT. Za mikrofonem vás zdraví Petr Urban a Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře. Tak co dneska budeme řešit? Čtenáři a posluchači nám, no spíš ti čtenáři nám vytýkají, že se pořád věnujeme Microsoftu a Appleu a Googleu a tady těmhle věcem, ale že dáváme málo prostoru té open source komunitě a tady těm svobodným různým aktivitám a technologiím, tak dneska bychom mohli trošku nějak nastolit rovnováhu ve vesmíru a probrat tady tyhle otevřené věci, co? No já nevím, řekni mi, kdy naposledy jsme se bavili o Microsoftu, já si na to ani nevzpomenu, to už je tak 20 dílů nazpátek, ne? No a o Linuxu jsme taky měli dílu přece. Jo, jeden, že jo. No. Open source software, já myslím, že není třeba čtenáře nebo posluchači s tím nějak seznamovat, možná už někteří zapomněli, že taková věc existuje, ale open source software je pořád ještě mezi námi a asi navždycky bude. Já myslím, že kdo používá i třeba některé produkty od Google, tak to moc dobře zná. Jede na tom spousta webů například, tam je open source software docela důležitý. Takže se podíváme na nějaké projekty open sourceové, které nás nějakým způsobem zasáhly, které jsou pro nás důležitý programy, které my používáme. Open source software je platforma software, která má otevřený zdrojový kód. Dost často open source software vyvíjí nějaká parta nadšenců nebo nezisková organizace, protože velká firma, nadnárodní konglomerát nemá úplně zájem na to, aby všichni šmejdili v jejím softwaru, byť samozřejmě se najdou výjimky potvrzující pravidlo, ale tak například Windows nejsou open source, je to software proprietární, poskytovaný za peníze, do jehož útrop nemůže nikdo pořádně nahlídnout a na rozdíl od Windows, vy můžete vzít open source software a z těch zdrojových kódů si upravit a vytvořit nějaký svůj program. Takže open source software, řekl jsem to hezky, nebo bys něco dodal? No pokračuj, jsi na dobré cestě. Jo, asi nejsem tím úplně jistý. Ono open source software by se trošku dal možná připodobnit například k určitým licencím Creative Commons, například Public License, což znamená, že třeba kdyby my jsme zveřejňovali články pod nějakou volně dostupnou licencí nebo šiřitelnou, tak vy byste si ty články potenciálně mohli vzít, upravit, vydat je a nemuseli byste nás ani uvádět třeba jako autory, nebo museli, to záleží na typu licence. S tím open source softwarem samozřejmě to taky není tak, že si vždycky můžete vzít cokoliv a vynechat z toho ty původní autory. Některé licence podmiňují, že musíte něco zachovat, někdy se třeba zachovává typ licence. No a teď bychom se teda mohli podívat na nějaké ty programy, které my ještě používáme. Musím říct, že když jsme s Lukášem dávali dohromady ten seznam, tak jsme úplně jako si nespomněli na všechny ty programy, protože některé věci, já nevím, nějakýho důvodu už nám to uniká, že jsou vlastně open source. Ale je to podle mě jako známka toho, že ten open source software je důležitý, že je součástí našich životů. Takže já teď dám teda prostor Lukášovi, ať začne. No důležitý, já bych řekl, že ten open source software je hlavně v některých případech na takové úrovni dobré, že si ani neuvědomuji, že to je open source. No tohle to si řekl strašně pěkně, jako že si ani neuvědomuji, že to je open source, protože ten projekt nebo ten produkt výsledný vypadá fakt profesionálně. Možná svýho času obcházela taková fáma nebo rozšířený mýtus, nevím, nebo možná realita. A sice, že co je open source, to musí být strašně šeredný, pomalý, zabugovaný a já nevím co všechno, ale ono to ve skutečnosti není tak úplně pravda, že jo? No není to pravda, já jsem právě proto byl sám překvapený, že některé ty softwary, které máme v tom seznamu, že jsou open source, protože jsem si fakt ani neuvědomil, jak to je vyvíjený, jo? Že to prostě používám a na tu licenci hledím, ale ne na ten styl toho vývoje jsem vůbec nehleděl, takže to mě trošku překvapilo a myslím, že bychom se asi mohli už přesunout k těm konkrétním věcem. Já bych teda ještě z počátku řekl, že vlastně celý CNews jede na open source technologiích, protože ten web pohání redakční systém Drupal, který má otevřený zdrojový kódy. Běží to na Apache serveru, který je taky otevřený, je tam MySQL databáze, která je taky otevřená. to celý běží na serveru, který pohání nějaký Linux, teď nevím přesně který, která ta z těch distribucí, ale taky otevřená, takže vlastně celý CNews má ten vlastně open source základ, i když potom na tom už běží věci, které tak otevřený zase nejsou, že jo. No hlavně my dva jsme open source, my jsme takový otevřený všemu, že jo. No my jsme otevřený každý špatnosti. No tak co tam máš první, co tak používáš, co bys doporučil nebo? Tak u mě na prvním místě úplně nepřekvapivě Firefox. Je to prohlížeč, který používám už od roku 2003 nebo 2004. Tehdy to byla skvělá náhrada za Internet Explorer, který byl fakt úděsný. Dneska Internet Explorer je docela dobrý, mezitím samozřejmě vznikl Google Chrome, mimochodem Chromium to je další open source projekt, ale o tom se teď nechci bavit. A Firefox je vyvíjený neziskovou organizací Mozilla, což je pro mě taková záruka transparentního vývoje nějaký bezpečnosti. Díky tomu, že ten software je open source, můžou se s nás objevovat chyby, ta organizace nějakým způsobem pak i ve spolupráci s komunitou to dá dohromady a celá ta komunita mi přijde hrozně sympatická a ten prohlížeč je hrozně sympatický, takže do dnešních dnů, i když mám s ním určitý občas problémy, ale kdo nemá, tak Firefox. No, u mě to je taky aplikace ze stáje Mozilla, a to Thunderbird, který to je ten jejich hlavní poštovní klient. A prostě já jsem si třeba nikdy nezvykl používat Outlook, i když jsem si vědom toho, jaký má schopnosti, co všechno umí, ale já jsem ho teda nikdy nepotřeboval. A fakt mi stačilo jenom prakticky jednodušší klient, do kterého bych si stahoval poštu pro nějakou zálohu a stejně ve většině času jsem v prohlížeči a v tom webovým klientu. Takže Thunderbird pro tady tyhle účely mi stačí. A právě v době, kdy jsem ani nepoužíval ještě Office, protože jsem zkrátka neměl licenci a nějakýho poštovního klienta jsem chtěl, protože v té době ty webové verze ještě byly špatný, tak jsem se prostě naučil používat Thunderbird, který byl celkem schopnej. No a vydrželo mi to do dneška a teď už ani nemám potřebu přecházet někam jinam. Pod to se ti podepíšu, možná bychom k tomu mohli dodat jenom, že Thunderbird z principu je mnohem míň využívaný než Firefox a Mozilla se rozhodla nějak v minulém roce, tuším, že to bylo, ne, vlastně už to je 2 roky nazpátek, že už ten vývoj nebude nějak moc podporovat, takže Thunderbird vychází v podstatě už jenom v opravných verzích, jednou za čas se tam objeví nějaká nová funkce. Já sám třeba jsem ho taky roky používal, takže díky za tenhle software Mozilla. Ale teď třeba používám Postbox, což je teda placený klient, ale zase vychází z tohohle toho projektu z Thunderbirdu, že ho ty tvůrci upravili. Mimochodem na tom Postboxu dokonce mám pocit, dělají lidi, kteří dělali dřív na Thunderbirdu. Jo. Takže i tohle to je důkaz toho, jak je ten open source důležitý, protože kdyby tady nebyl Thunderbird, tak by nemohl vzniknout žádný Postbox. A ukázali, já nevím, jestli si dobře pamatuju ten Postbox, ale tak ta aplikace vypadá hezky. Jo. Thunderbird je takový obyčejný, šedivý, ale ten Postbox vypadá moderně a myslím si, že má i dost funkcí navíc, který nemá ten Thunderbird, takže prostě vzali si ten základ, jo, díky těm otevřeným zdrojovým kódům a doprogramovali to, dopracovali to a je z toho aplikace nebo software, který můžou prodávat, což je parádní. Dál já osobně tady mám napsáno LibreOffice. V souvislosti s tímhletím pak samozřejmě nevyhnutelně musí každýho napadnout OpenOffice. Já píšu každý den spoustu textu a může, no na svůj blogísek, že jo, Petr 13. Já tě pořád tam honím, abys něco psal na CNews a to je jako, no, to proto, kde ta písmenka končí teda. to radši nechceš vědět, no. A vzhledem k tomu, že toho napíšu hodně, tak byste si patrně mysleli nebo předpokládali, že budu používat Word. A já teda mám sice tady licenci k Officeům, ale Word, přiznám dobrovolně, není můj primární textový editor, nebo teda textový procesor, spíš abych byl přesnější. A LibreOffice mi nabízejí dostatek funkcí, který mě stačí. Ten editor jsem si přizpůsobil tak, aby v tom uživatelském prostředí byly tlačítka naskládaný vedle sebe přesně tak, jak je potřebuju. Ty, co nepotřebuju, jsem povypínal, takže to mám na mrť přizpůsobený. To je něco podobného jako s tím Firefoxem vlastně. A slouží mi to naprosto skvěle. A myslím si, že je to velmi dobrý program. I dneska se v tom dají velmi dobře editovat ty formáty od Microsoftu. Já vím, že třeba moje babička v tom dělala nějaký daňový přiznání třeba i a jako žádný problém s kompatibilitou tam nebyl, takže tenhle ten program naprosto v pohodě, nebojte se ho. Jenom teda, kdyby vás zajímalo, nebo byli jste zmatený z toho, co je LibreOffice, co je OpenOffice a proč je to rozdělený. OpenOffice za prvý už se jmenuje openoffice.org, teď je to Apache OpenOffice a došlo vlastně k oddělení vývoje LibreOffice je fork OpenOfficeu a vzniklo to tam kvůli nějakým neschodám. Většina vývojářů odešla tehdy od OpenOfficeu. OpenOffice se zase rozjel, právě jak už bylo zmíněný, pod záštitou toho Apache. Ale je znát, že ten projekt je míň populární a že většina už těch hlavních vývojářů se věnuje tomu LibreOfficeu, protože LibreOffice je už dneska s vývojem o dost napřed, a to můžu říct, protože to používám. Takže OpenOffice je dneska takový přežitek a je to trochu škoda, že tady jsou tyhle ty projekty dva, protože ty programy jsou hodně stejný, akorát, že ten LibreOffice je o něco novější a lepší a možná by nebylo od věci, kdyby všichni ty vývojáři se soustředili na jeden projekt, ale zase na druhou stranu, díky tomu, že oba dva ty projekty mají otevřený zdrojový kód, tak není až takový problém ty změny importovat z jednoho produktu do druhého. No, já mám ještě hodně rád překvapivě GIMP. Je to aplikace, bylo asi taková nejznámější alternativa k Photoshopu, nebo nejznámější alternativa asi ne, protože Corel má taky nástroje, které vedou proti tady tomu, ale je to prostě pokročilej bitmapový editor. Je to prostě pokročilej bitmapový editor, který toho umí hodně. A já jsem se s ním naučil dělat, protože právě taky jsem si nikdy nechtěl kupovat licenci Photoshopu, která je zbytečně drahá. Prostě přes 10 tisíc, jo, za to, že já tam občas potřebuji retušovat nějaký obrázky nebo dělat nějaký koláže. A ten GIMP mi proto stačí, když jsem si vědom toho, že prostě funkčně ten Photoshop nemá. Samozřejmě s Photoshop díky práci, tak jsem s ním přicházel do styku, vím, co umí, vím, co neumí. A znám teda i ty slabiny GIMPu, který prostě vím, že tam ty nástroje nejsou tak pokročilý, ale jako pro ty moje účely to stačí úplně v pohodě. Nedávno jsem tam v tom třeba zkoušel kolorovat černobílé fotky a na tom jsem se právě učil spoustu jako nových věcí, které se tam v tom dají dělat a ten výsledek byl opravdu, no byl jsem s ním jako hodně spokojený a věřím, že v tom Photoshopu bych to neudělal o moc líp. Jako ten Photoshop je dobrý, prostě máte lepší nástroje, máš tam lepší výběry různý obrazů, lepší filtry, jo. Prostě je v tomhle je prostě lepší práci s písmem a podobně, ale ten GIMP je pro moje účely dost dobrý. Na to, aby, kdyby Photoshop samozřejmě stál méně, tak si ho asi jako koupím, ale protože stojí tolik, nebo i to předplatný teďka co mají, tak je docela drahý a já bych to nevyužil, tak prostě používám GIMP a pak mi to stačí. V kombinaci se Sonar Fotostudiem, který používám pro tu zprávu a nějaký jednodušší úpravy, tak pro mě to je dokonalá kombinace. Mně na GIMPu asi nejvíc vadí to uživatelský prostředí za prvý a za druhý překlad. Překlad do češtiny si myslím, že je takovej... Tak nevím, s tím problém nemám. Jako je s tím uživatelským prostředím souhlasím. Tady je to zrovna fakt takový ošklivý, ale to tež můžu říct třeba u toho LibreOfficeu, který ty jsi zmiňoval. Já jsem prostě zvyklý na MS Office a ten pás karet ribbon, což mi přijde jako nejdokonalejší prostředí pro kancelář, i když s tím asi spousta lidí nebude souhlasit. No ale bohužel GIMP vypadá tak, jak vypadá a já s tím nic neudělám. No. Ale spíš jde o nějakou ergonomii, že, než o to, jak to hnusně vypadá. Ale jo, dobře. Já mám dál na seznamu Audacity, což pokud neznáte, tak to je zvukový editor a proč je slavnej, protože my v něm vlastně natáčíme ten náš podcast, takže ho využíváme, zapínáme každý týden pravidelně a opět platí, že je na trhu spousta profesionálních, ale těžce placených editorů a na tu naši práci nám tohleto docela stačí. V podstatě jediná věc, kterou bych tomu já za sebe vytknul, je jakási určitá nestabilita, protože už se nám stalo a nejednou, že z nějakého důvodu jsme uložili podcast a ono se to neuložilo. Takže jsme to museli natáčet znovu. Po druhý, po třetí. Teďka, no, po třetí jsme jednou natáčeli, to se nám taky stalo a to teda bylo fakt peklo. Takže teďka vždycky kontrolujeme, jestli fakt ty soubory jsou na disku, ale jinak teda jako je to dobrý program, no, až na takový drobný zádrhel. No a vlastně, když tam kóduješ ty MP3, tak to děláš zase přes encoder LAME, který je taky open source. Když přesně už tak, no. No já bych navázal, právě máme takový šikovný nástroj pro práci se zvukem, ale pro práci s videem je toho ještě více a já právě jsem takový trošku nadšenec tady v tomhle, že já si hodně upravuju videa. Ne, že bych je teda stříhal, jako nepoužívám Adobe Premiere a nepoužívám tam nějaké klíčování a přechody, jo, když se stříhávám nějaký rodinný videa. Fakt mi stačí jenom plně jednoduchý úpravy, převod formátů, vhazování prostě do jiných kontejnerů a podobně. A tady na tohle je fakt spousta nástrojů. Já to teda asi spíš napíšu do komentářů pro nějakou inspiraci, než abych to tady vyjmenoval všechno. ale jen tak z hlavy, co mi třeba napadá, tak jednoduchý editory Avidemux nebo VirtualDub. Skvělý jsou knihovny FFmpeg, který slouží pro kódování i dekodování různých prostě všemožných formátů. Dále skvělej encoder X264, který výborně, asi, prostě to je asi nejlepší encoder H264, který teďka existuje, fakt ty výstupy jsou z toho moc pěkný. Možná bych zmínil, to už se netýká toho, no ještě se to týká toho kódování, tak je to takovej program, který se jmenuje Handbrake a to je prostě převodník různých formátů. Vy tam hodíte jakýkoliv video nebo i zvuk a zvolíte si nějaký výstup a to tam se tak nakonfiguruje. Můžete si to nastavit ručně, ale je tam i spousta automatických nastavení předvoleb, takže je to vhodný celkem i pro ty začátečníky. No a s videem, tak osobně teda ještě používám přehrávače MPCčko, ten Media Player Classic a VLCčko, což možná ty asi taky, ne? Já VLCčko nepoužívám, protože si o něm nemyslím, že to je dobrý program. No je taky takový divný, ale opět, tady je dost dobrý pro ty moje účely a to, co po něm já chci, tak nějak zvládá. Prosím tě, já nevím, jestli už to umí, ale to VLCčko nikdy neumělo zobrazit titulky pod obrazem, jako když měl širokouhlej obraz a byla pod tím ta černá čára, tak VLCčko neumělo dát ty titulky pod ten obraz, což mi přišlo jako úplně stupidní handicap. Čověče, to jsme teďka dostali, teď si to nevybavuju, ale v MPCčku mi to funguje normálně, takže... No tam jo, ale VLCčko to neumělo minimálně, nevím, jestli už to teďka umí a... Tam je toho nastavení tolik, že tam to může být někde schovaný, fakt. Ne, to neumělo, to bylo fakt napsané, že to je nějaké omezení toho projektu, nevím, jakým způsobem je to udělané, ale to tam fakt nešlo. A slibovali, že tu podporu udělají časem. Takže nechápu upřímně používanost tohohle softwaru v minulých letech, zvlášť teda nevím, kde tenhle ten software vzal popularitu. Ale buď jak buď, je to rozhodně důležitý zářez v historii. Co bychom jmenovali dál? Další věc taková... Používám, a to používáš ty taky určitě, komprimační program 7-Zip. Já nevím, na spoustě počítačích, který mají, řekněme, takový ti staří uživatelé, staří harcovníci, tak potkávám WinRAR třeba, který je placený, oni to mají ukradený, anebo jim tam při každém startu skáče taková ta obrazovka, zmáčkněte tlačítko, což já upřímně nechápu, proč to používají, když tady existuje takovýhle programek jednoduchý, ale účinný a funkční, jako je 7-Zip. A k tomu asi nemám co dodat. On teda je poměrně základní, nenabízí nějak moc nadstandardní funkce, prostředí je dost strohý, ne moc pěkný, ale svou práci opravdu odmaká a já kdybych spočítal ty hodiny, kolik mi tady běžel ten program a co toho rozkomprimoval, tak to by bylo nadlouho. No já ho taky používám a taky právě nechápu ty lidi, kteří tam mají tu uvarezanou verzi WinRARu, když tady tohle vlastně zvládne všechno. Jako kdo chce balit do RARu, tak ten WinRAR potřebuje, ale já jako nemám potřebu do toho RARu balit, když už něco zabaluju, já to teda dávám do zipu, protože to je použitelný všude a jestli to má jako trošku hůř účinnou tu kompresi, nebo že se to komprimuje trošku díl, tak to zase jako mi na tom až tak nezáleží. Prostě ty soubory, které já balím, tak nejsou zase tak velký, aby mě tady tohle muselo trápit. A spíš je pro mě důležitý, nebo spíš oceňuju to, že ten zip můžu prostě komukoliv poslat a nikdo nebude mít problém to přímo v základním nastavení systému operačního rozbalit. No proto třeba i nepoužívám, ten 7-Zip má vlastní formát, který je takový jako účinnější a asi i srovnatelný s tím, co nabízí RAR. Ale taky ho prostě nepoužívám, protože jako proč? Právě, to je ta strašná otázka, kterou já si pořád kladu. Proč? No já jsem si ještě vzpomněl na dvě aplikace, které tak spolu souvisí, které už ale nepoužívám, ale dříve jsem je používal hodně. A to kvůli různým sítím, těm kecálkům, který jsem používal, tak bylo to ICQ nebo Google Talk. Ale já jsem k tomu nepoužíval ty oficiální klienty, ale ty neoficiální, tak to byl Pidgin, nebo Pidgin asi spíš, nebo Miranda, který jsou taky, mají otevřený kódy a vzniklo taky několik forků a různé úpravy a jsou proto různý doplňky komunitní, ale dneska už si vlastně nevybavuju, jak to probíhá ještě ten vývoj, protože fakt tady tyhle sítě už jsou trošku mimo mě asi. Možná budeš vědět něco ty, ale třeba ICQ už jsem fakt jako nepotřeboval. No bude to jako hrozně tak jako 2, 3, 4 roky asi. Já vím jenom to, že ten vývoj pořád ještě nějakým způsobem je aktivní ale sám to už taky nepoužívám, i když jsem taky používal oba, hlavně tu Mirandu svýho času, která mi přišla fantastická, protože se dala modifikovat úplně neuvěřitelným způsobem a asi mám nějaký fetiš na ten modifikovatelný software, nevím. A je jasný, že používanost těchto programů klesá a bude klesat, protože všichni používají víc mobilních zařízení, kde tyhle ty programy dostupné nejsou a spíš použijou ty proprietální klienty nebo klienty přímo od výrobce, třeba Skype nebo hlavně teďka Facebook Messenger, že, který tuším končí nebo ukončil podporu toho protokolu XMPP, takže už se tam ani člověk z nějakého neoficiálního klienta nepřipojí. Takže myslím si, že tohle si vždycky nějakou svou skupinu lidí najde, protože tady asi vždycky budou ti počítačoví geeci, kteří budou mít otevřený desktop a budou potřebovat komunikovat třeba přes Jabber, ale masově spíš to půjde do kytek. No, u mě lidi, se kterými jsem chtěl komunikovat, tak už prostě přešli na ty jináčí sítě a tak já jsem přešel taky, nebo možná jsem Hubble, který ten první, který to inicializoval, ale třeba ICQ už jsem jako neměl důvod používat vůbec. No, můj poslední takový multiprotokolový kecálek byl Trillian a pak jsem, já Heisel, se nějak na všechno vykašlal a začal jsem používat jenom Skype a ten, kdo mě nemá na Skypeu, tak má smůlu, ale já stejně nemám čas chatovat, protože furt pracuju, takže... No, já mám teda ještě, to mi tak napadlo, že to je taky trošku multiprotokolový, tak používám Gmail, který tam má integrovaný chat a tam jsou lidi z těch Hangoutů, což je ta teďka ta proprietární síť Google, ale zároveň tam můžu mít kontakty z Jabberu připojený, takže tam mám pár lidí, se kterými si ještě takhle píšu občas. A to je další příklad, kde open source software je důležitý nebo byl důležitý, ať už ten Facebook chat nebo Google Talk, velmi významný četovací sítě, které taky vlastně jsou postavený na open source protokolu, na tom XMPPčku, takže vlastně se dá říct, že open source software některým podnikům dost pomohl rozjet biznis. Tak Google je na tom závislý, Facebook je na tom závislý, Facebook má všechno postavené na open source, ač sám je strašně uzavřený. Právě to je ten paradox, že ve výsledku pak ty firmy se uzavřou a už nekonají dobrodění. Já můžu dál určitě zmínit VirtualBox, řešení na provozování virtuálních počítačů, taky používám docela běžně a asi k tomu mám co dodat. No, já bych tomu dodal, že já jsem teďka nedávno zkoušel alternativu Hyper-V, který je integrovaný ve Windows. Zkoušel jsem v tom instalovat osmičky a vůbec mi to nefungovalo. Nevím proč, prostě hledal jsem nějaké řešení a byla to nějaká obecná chyba, se kterou se setkalo více lidí. Ale pak jsem nainstaloval VirtualBox a tam už to šlo taky v pohodě. Počkej, a to jsi zkoušel v těch desítkách? No, člověče, jo, asi. Protože to je důležitý říct, že to nefungovalo teda, ale ve Windows 10, který jsou dost chybový. No, otázkou je, jak moc tam třeba šahli na tady tohle, jo. To je funkce, kterou už mají hotovou a kterou asi nepotřebovali nějak vylepšovat, tak si myslím, že by to mohlo fungovat normálně. Ale je možný, jo, že to bylo těma desítkama. A tak proto to takhle prostě nefungovalo. No, ale VirtualBox, to prostě jenom musí říct, že to taky používám, že to je dobrý příklad open source. No, osobně bych ještě zmínil dvě aplikace, které se týkají grafiky. Ta jedna vektorový grafiky a ta druhá 3D. A to asi už možná někteří z vás tuší, že to je aplikace Inkscape a Blender. Já je teda nepoužívám moc často, spíš, že si je občas otevřu a zkouším, co se v tom dá udělat. Nejsem zas takhle dobrý grafik na tady tyhle věci, protože třeba tu bitmapovou grafiku v GIMPu potřebuju kvůli fotkám a vlastně těm praktickým věcem, ale zas tu vektorovou grafiku tak často jako nepotřebuju s tím něco dělat a tu 3D už vůbec ne, takže spíš to mám tak jenom na hraní, že si chci vyzkoušet, jako co se v tom dá dělat, co se v tom nedá dělat a spíš se tím používáním učím, než bych v tom dělal něco praktického. Ale jednou se k tomu jako chci dostat, protože tady tohle mě baví, ale co mě nebaví, tak právě to zkoušení pokus omyl a hledání různých návodů, jak tam co rozjet, protože ty aplikace jsou tak nepřehledný nebo taky ergonomicky ne úplně dobrý asi a začátečník, což já jsem v tomhle oboru asi začátečník, tak se v tom lehce ztratí. Jak už tady padlo dneska, tak těch programů jsou stovky, ne-li tisíce, možná i víc, s otevřeným zdrojovým kódem a my bychom ještě teď možná, už teda bych omezil tu diskuzi, ale jenom nějak krátce zmínit třeba programy, které jsme používali buď v letech minulých, nebo je používáme teďka jenom okrajově, a nebo nám nějakým způsobem přirostly k srdci, i když je třeba nepoužíváme. Já můžu za sebe zmínit třeba takovou utilitku v uvozovkách, to slovo teda jinak nemám rád, ale teď jsem ho řekl, utilitku Launchy pro Windows, což bylo ve své době hrozně užitečný okýnko takový, kam si psal názvy programů, eventuálně dokumentů a ono ti to jako vyhazovalo ty výsledky. A bylo to strašně užitečný v dobách Windows XP, kdy ještě nabídka start neobsahovala takovýto hledání jednoduchý. Samozřejmě od Windows Vista už teda to vyhledávání je v nabídce start, ale do té doby stačilo zmáčknout klávesou zkratku Alt mezerník, jestli si to správně pamatuju, a vyskočilo tohle okýnko, bylo to skinovatelný a mám pocit, že ten program do dneška nějakým způsobem funguje a existuje, takže si ho můžete stáhnout. Takže to byla taková pomůcka, na kterou třeba já osobně docela rád vzpomínám. Co tam máš ty, Lukáši? Používám třeba takovej jednoduchý, nebo je to spíš pokročilý editor textovej, Notepad++, který používám jako náhradu PSPadu, což je český software, dobrý, ale nějak mi přestal vyhovovat, přišlo mi takovej pomalej a ten Notepad++ na to nějaký občasný upravování nějakých zdrojových kódů a HTML kódů a podobně, tak mi přijde takovej ideální. Zmínit můžeme určitě nějakýho BitTorrentovýho klienta, například Vuz. Byť teda uTorrent je nejpoužívanější a ten není open source, ale Vuz je nebo byl taky hodně populární a je open source. A v podstatě z jakýkoliv kategorie si vymyslíte, tak tam najdete nějaký open source. Jediná podle mě věc, kde se open source věci moc neuchytily, jsou bezpečnostní řešení, jmenovitě antiviry. A tam já teda vytáhnu z hlavy jenom jeden a to je Clam antivirus, potažmo ta grafická nastavba a verze pro Windows, která se jmenuje Clam Win Free Antivirus. A pokud vím, tak podle nějakých testů ten antivirus fakt není moc dobrý. Navíc on ani neposkytuje ochranu v reálném čase, aspoň tato verze pro Windows, takže to je takový nouzový řešení. Tak to je logický, ty firmy bezpečnostní mají, prostě vkládají šílený peníze, hodně investují do toho vývoje, těch bezpečnostních řešení, jestli mají obrovský databáze těch virů a různý havěti a jako jak chceš tady tomuhle konkurovat. To už nedoženeš nějak. Právě. Takže to je jedna taková oblast, kde v podstatě ani nemůže ten open source úplně fungovat. Napadá tě třeba ještě nějaká takový území, kde open source nemůže fungovat? Tak může fungovat všude, ale spíš kde nefunguje. Tak podle mě pořád není dobrý editor videa, který by mohl konkurovat těm produktům od Adobe nebo vůbec nějakým. I třeba mi chybí něco jako Windows Media Player, teda Windows Live. Windows Movie Maker. Windows Movie Maker. Něco tak prostě, který by bylo jednoduchýho, ale zároveň to bylo open source a zároveň by to mělo třeba ještě víc nějakých funkcí. A fakt něco takový jednoduchýho mi chybí. Já nevím, zkoušel jsem různý věci, ale nevyhovovalo mi to, vypadalo to divně. Jo, tady v tomhle je ten vývoj trošku zabržděnej. No, tak s tím se dá souhlasit. A jinak, když byste scháněli open source software, tak určitě seženete například software na modelování interiéru Sweet Home 3D, pak je tam nějaký nahrávací software, třeba CamStudio. Já jsem si vzpomněl, ještě teďka FileZilla používám samozřejmě. I když jako můj primární FTP klient, tak je Total Commander, ale občas tu FileZillu používám, když nahrávám fakt hodně dat. A ten přenos mi tam přijde spolehlivější a nepřijdu k tomu počítači a nezjistím, že se to zaseklo na něčem. Tohle mi přijde jako lepší řešení. No, to jsem rád, že jsi mi do toho skočil. Nemáš vůbec zač. Násilně. Víš, to je zajímavý, to je dobrý příklad a já třeba můžu uvíct další příklad. Já používám Fire FTP, je to doplněk pro Firefox a ten je shodou okolností taky open source. Takže jako je vidět, že bez open source softwaru by celý Sinus úplně krachlo. No, my pořád mluvíme o tom softwaru, ale open source nemusí být jenom software, ale cokoliv, co má otevřený kódy, nebo co má prostě, kdo ti poskytuje data, který ty můžeš nějak využít dál, a to nemusí být jenom software, ale může to být taky hudba, můžou to být filmy. Jsou prostě, máš open source hudbu, open source filmy, který ty můžeš vytáhnout z jejich části a přestříhat si je, udělat z toho něco úplně jiného a podobně. Tak to je, jak už jsem říkal na začátku, že jo, třeba i to může být takhle s tím textem, že to uveřejníš pod určitou licencí a pak si s tím můžeš dělat, co chceš. Jo, ano, nebo obrázky, jo, tady fakt tomu se zase tak meze nekladou a otevřenýho, nebo to nejsou vlastně otevřený kódy v podstatě, ale je to jakoby otevřený obsah nebo svobodný obsah, tak může se dotknout jakýhokoliv oboru asi. Právě to řekl strašnou blbost, protože open source to je otevřený zdroj a film nemá zdroj, nebo film není ze zdrojového kódu, chápeš? No, tak je tam zdroj, je tam, no. Zdroj. Zdroj jo, ale... No. Nebo jsou taky třeba svobodný formáty. My tady třeba pořád mluvíme o nějakých MP3, nebo tom TH264 a podobně, ale jsou formáty, které chtějí proti tady tomu bojovat, myslí si, že toho nabízejí víc, a že když jsou svobodný, takže to může používat kdekoliv, aniž by platil nějaký licence. Tak třeba teďka víme, jak Google se snaží prosazovat ty jeho formáty, videoformáty VP8 a VP9. Hodně to tlačí přes YouTube, ale to je jako jedna z mála platform, která to opravdu používá. Nebo známe kompresní formáty Theora nebo Vorbis, který tam první je pro video, druhý je pro audio. Ten OK Vorbis se celkem možná chytil, i když chytil, je to známý v té komunitě geeků, ale jako žádná masová záležitost to prostě není. Ani omylem. To samý Google se snaží najít náhradu pro JPEG nebo PNG, tak má ten jeho obrazový formát WebP, který to je prostě taky tak strašně minoritní záležitost, že to ani nestojí za řeč. On to sice sám používá třeba v tom novém, v té nové funkci pro šetření dat v Chromu, protože on ta data, když ty si jako stahuješ, nebo když ty si připojíš na nějakou stránku, tak on to si načte k sobě do toho vlastního proxy serveru, tam to převede do všechny ty obrázky v těch našich formátech, to převede do toho WebP a pošle ti to zpátky, takže to zabere méně dat, ale jako že by ti někdo poslal fotku ve WebP, nebo že by si do toho mohl fotit dokonce třeba z foťáku nebo z mobilu, tak jako to neexistuje vůbec. Photoshop to ani neotevře, pokud se nepletu. Oh, což je možná smutný trochu, ale... A mně napadá ještě jeden takový zajímavý příklad věci, co je open source, a to je sociální síť Diaspora. Diaspora je něco jako Facebook, akorát, že tam nikdo není, nikdo to nepoužívá. Já jsem se tam kdysi zaregistroval a tak jednou za rok tam to zkontroluju, mám tam pořád asi těch 5 přátel a vždycky jednou za rok se tam někdo objeví a napíše, tak už to tady ještě furt to tady nechcíplo a takové jako příspěvky tam lítají. Jo, tak to já jsem se tam už nepřihlásil asi pár let. No. Ono to je podobné jako ty sítě založený na tom protokolu XMPP, myslím si, že dokonce, že to taky má hodně, že to nějak souvisí s tím XMPP a jde o to, že každý si může založit vlastní server. A ty servery se můžou navzájem propojovat a tím, že klekne jeden server, tak neklekne celá síť, že to je prostě decentralizovaný. Ale vlastně to je jako, proč by to někdo používal, když tam nikdo není a proč by to někdo vyvíjel, když tam nikdo není. Je to takovej ten problém vajíčka a slepice, jo? Že to je vlastně síť jako s dobrým nápadem, ale... Z mýho pohledu je to teda docela škoda, protože Facebook samozřejmě krade naše data nebo bere naše data i my mu je dáváme dobrovolně a tohleto by podle mě byla dost zajímavá alternativa, která by mohla fungovat, ale no, bohužel no. Takže dneska to teda pomalu ukončíme, snad jsme vám otevřeli oči, celý svět je open source, hlavně Google je open source, ať už jde o Android, který je open source a vychází z Linuxu, který je open source, nebo Google v kecálek, který je založený, nebo aspoň byl založený na open source a tak dále. Takže možná nám můžete třeba do diskuze napsat, co vy používáte za open source software, nebo jaký k tomu máte vztah. No Microsoft vlastně otevřel tu svoji platformu NET, ne? Ano, je to částečně otevřený open source a mimochodem to teda ještě jako musím říct takhle nakonec. Na nějaký konferenci, myslím, že to byl Mark Rusjanovič, tak teďka nedávno to bylo, tak řekl, že ano, zvažujeme, nebo ne zvažujeme, ale dalo by se nějakým způsobem uvažovat o tom, že bychom mohli diskutovat o tom, že bychom mohli udělat Windows open source. To je jako, mohli bychom uvažovat o tom, to je takový jako nesmysl. Jako uvažovat o tom můžu, ale já o sobě nevěřím, že by k tomu někdy došlo. Já si myslím, že to minimálně v nejbližších letech nás nečeká, ale je pravda, že v minulosti by Microsoft nikdy nic takového nepřipustil a to je další důkaz toho, jak se doba změnila. Ale já nevím, jako napadá tě, komu by to prospělo, že by byl Windows open source? To nevím, ale myslím si, že je to diskuze na další podcast. Kdo by se v těch kódech hrabal, dělal tam něco, to přijde zbytečný a navíc ty kódy už musí být hrozně složitý, že to je... A hlavně jedna z výhod toho open source softwaru má být to, že kdokoliv si může ten kód otevřít a najít tam nějaký chyby, případně opravit, doplnit. Ale otázkou je, kdo tohle ve skutečnosti dělá. Můžeme se podívat do loňského roku, kdy vypukly nějaký bezpečnostní skandály například ty šifrovací programy jako, nebo šifrovací knihovna OpenSSL a nebo šifrovací program TrueCrypt, který taky měl nějaký problémy a nikdo si toho dlouhou dobu nevšímal vůbec. A ten TrueCrypt možná není úplně dobrý případ, tam prostě to vývojáři pověsili na hřebík a byl nějaký bezpečnostní audit a v podstatě se zjistilo, že tam jsou asi 4 bezpečnostní problémy, ale žádný z nich není nějak zásadní. A já si myslím, že tady je spíš důležitější ten princip, jakože když do toho chceš nahlídnout, tak máš tu možnost. Máš možnost si ověřit, co to je za software a víš docela přesně, co používáš. Je docela asi si myslím zásadní vybudovat si nějakou komunitu, což si myslím, že se hodně povedlo třeba Mozilla s tím Firefoxem, jo, nebo s tím LibreOffice. To jsou takový softwary, které jsou hodně populární a hodně lidí se na jejich vývoji podílí, takže tam třeba ty chyby se celkem i nacházejí, ale samozřejmě může se stát, že máš open source software a nikdo do toho zdrojového kódu nečumí, to je jako božný, no. No zrovna třeba v tom případě Windows by do toho lidi mohli čumět, ale spíš takový ti záškodníci, kteří by tam právě díky tomu, že by měli k tomu takový detailní přístup, tak by tam hledali ty chyby, které by se daly potom využít, nebo zneužít spíš. No, to by se mohlo stát. Tak má to všechno své výhody a nevýhody. A tuhle hezkou myšlenkou, protože ty mě nepochválíš, tak to musím udělat sám, bychom to uzavřeli pro dnešek. Dejte nám teda vědět v diskuzi eventuálně, co si myslíte. A co vy používáte? My se s vámi tímto loučíme a zase za týden se uslyšíme. Tak se mějte hezky a čau. Čau. Akorát mě štěže, teď jak jsem pil tu vodu, tak mám taky divný zalehlý uši a teďka se blbě slyším, ale je to nepříjemný. Jak můžeš mít zalehlý uši, vole, z pití? Ne, já ne. Ty jsi ponořil do toho hrubu, no, já jsem si šel zaplavat, no, jsem si šel. Ne, já nevím, prostě. Ale to odezní za chvíli, ale prostě jako je to nepříjemný takový, ale to nevadí, klidně můžeme začít natáčet. To je 45. díl, viď? Džin dobrý, to polsky. Proč to děláš? Já nevím. Aha. Je, se tady furt nějak to? Ty ale pojďme, ty vole. Klepe, počkej, tady mám nějaký... Ty se furt klepeš, já tě klepnu nějaký kladivem. Vybrat se tady totiž. Mám to ucho zalehlý, tak jdem na to. Dobrý den, vítejte u další... Ne, já tam nebudu říkat to číslo, já si myslím, že ty čísla fakt bychom říkat asi nemuseli, ne? Ti to říkám 40 dílů, ty vole. A mně to po 40 dílech konečně došlo, to je dobrý, ne? To je jenom rok, ani ne? A... No já bych teda asi začal tou definicí toho open source. Jde o to, že ať je to program nebo jakýkoliv nějaký obsah, tak je vždy... Co začal? To jsem překvapil tady tímhle. Já jsem si, že to řekneš ty... Aha, tak já to řeknu. Tak to řekni. Než se teda pustíme do těch programů, tak si řekneme něco teda k tomu, co to je open source software, kdyby náhodou někdo zapomněl. Je to nějakým způsobem software? Je to nějakým způsobem software, jako kdo tohle řekne, jakou blbost? Je to... Urban. No, ne, fakt jako jakmile začneme natáčet, ty, tak tam začneš házet takový divný větný skladby já vím, a slova, já vím, to je... No. Open source software je software. To je jaký blbost. Open source software je prostě software. Ne, nebudu tomu říkat to prostě. Spíš bych řekl ne, no, že je důležitý, ale hlavně, že je dobrý, protože já jsem si taky u některých aplikací neuvědomoval, že to je open source, protože to prostě používám a nějak jsem na tu licenci nehleděl. Prostě stáhl jsem si to zdarma. Vždycky se dívám, teda, jestli to můžu používat k tomu osobnímu, k těm jako domácím. Vždycky se koukám, jestli to můžu používat pro ty i komerční účely, abych s tím mohl pracovat, nebo jenom nekomerční. A ty, já jsem úplně vytratil myšlenku, co jsem chtěl říct. Ty, ale jako řekl asi dvě věty zatím. To je hrozně špatný, ale. Ty.